Marin Preda, Viața ca o pradă, Fragmente. Capitolul 1. Aventura conștiinței mele a început într-o zi de iarnă, când o anumită întâmplare m-a făcut să înțeleg deodată că exist. Era multă lume în casă, ființe mari, așezate în cerc pe scaune mici și care se uitau la mine cu priviri de recunoaștere, dar parcă îmi spuneau cu ostilitate: "Te vedem, ești de-al nostru, dar ce faci?" Atunci am auzit o voce: "Lăsați-l în pace, n-am și pasta." Și cel ce rostise aceste cuvinte a luat de undeva de pe sobă o pâine mare și rotundă și mi-a întins-o. Atunci mi-am dat seama că țineam strâns ceva în brațe, tot o pâine, și că asta era cauza privirilor rele îndreptate asupra mea. Pusese mâna pe pâinea de pe masă, care era a tuturor, și nu mai vroiam să dau la nimeni din ea. Iar acel om, de care ascultau toți, în loc să-mi o ia cu forța, cum furioși se pare că vroiau ceilalți, făcându-mă să scot răgnete, îmi mai dăduse una: "Ia, omă, și pastă." Parcă m-am trezit dintr-un somn. M-am uitat la toți liniștit și am pus cu minte pâinea din brațe pe masă. Nimeni nu mai m-a luat după aceea în seamă. Au început să rupă din ea și să mănânce. Din această întâmplare ar reieși că instinctele de acaparare m-au dus departe de viață, ceea ce nu s-a dovedit. Totuși, aventurile vieții noastre sunt ale conștiinței, deși viața ei adevărată nu e niciodată liberă de instincte și, nu odată, e neputincioasă în fața lor, în rău, dar și în bine. Lectura Maya Martin.